Davy, André en Loes. Maan, maan, maan, het is een lekkere maan. Wel open deuren, ik zin alleen vrum. Voordat ze het wet, is de dag alweer hem. Maan, maan, maan, het is een lekkere maan. Lekker.